Book 2 28 28 في الفندق شكاوى в готелі скарги الدوش لا يعمل دوش не працює لا يوجد ماء ساخن Теплої води немає. أيمكنكم أن تكلفوا أحدا ليصلحه؟ Чи можете ви це відремонтувати? لا يوجد تليفون في الغرفة. У кімнаті немає телефона. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. У кімнаті немає телевізора. لا يوجد بالكون شرفة للغرفة. У кімнаті немає балкона. الغرفة صاخبة. Кімната надто гучна. الغرفة صغيرة جدا. Кімната надто маленька. الغرفة معتمة جدا. Кімната надто темна. التدفئة لا تعمل. опалення не працює. المكيف لا يعمل. кондиціонер не працює. التلفزيون معطل. телевізор не працює. هذا لا يعجبني. це мені не подобається. السعر عال جدا علي. Це для мене задорого. عندكم ما هو أرخص؟ У вас немає чогось дешевшого؟ هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ Тут поблизу є молодіжна туристична база. هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ Тут поблизу є пансіонат. هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ Тут поблизу є ресторан.